پدی سورہ مبارکہ سورہ لیل کی اللہ سو قسمونو خوڑل او دا قسمونو جواب کو سلورم آیات کیو قسمونو اللہ دید پار خوڑلیو چی انسانانو تیوی دنیا کستا سو محنت و کوشش جدا جدا دے او بیا دا دو ډلو تفصیل ذکر کو د مختلفو کوششونو والا او دری او صاف ذکر کل او دا غی بدلے ذکر کا او بیا د جهنم د اور د سخوال ذکر کو او وی فرمایل سوار لسم آیات کی فانذرتکم نارن تلظوا یروم تاسو د اور نا تلظوا چی آغا دا لمبو شغلو والده او دی کی تخفیفاً یو تا حذف شوی اصل کی تتلزو آو یروم تاسو دا غور نتلزو آ چی آغا دا لمبو شغلو والده فرمائلیو لا اصلاحا نبور دنکی گی دی غور تا الا لشقا اشقا دی اسم تفضیل سی غوا مانے واغ دیر بدبختا او یا اسم تفضیل پمانا دفعیل وزننو الاشقا پمانا دا اشقی دے یعنی الا الاشقا مگر بدبختا او دیدے کہ امام ابن کثیر سے روایتنا مرفوعا ذکر کری چی بدبختا چاہتا ہوئی روایاتی ذکر کری چی الاشقا بدبختا چاہتا ہوئی د مسند احمد حدیث ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لا يدخل النار الا شقی د جہنم اور تبور دن کی گنا مگر بدبختا قیل ویلشو ومن الشقی اے دا اللہ حبیبا بدبخت سوک دے قال وی فرمائل الذي لا يعمل بطاعه ولا يترك لله معصيه بدبخت هغه څوک دی چې نیک عمل نه کوي او دا الله دی یری نه سو ګنا پریزینا نو چې دا الله د پاره نیک اعمال نه کوي ګناهونه دا الله دی یری نه پریزینا نو د تشقی وای د تشقی وای او یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی کل امتی تدخل الجنہ یوم القیام الا من ابا زما طول امتیان جنت تب وردنکی پرز د قیامت مگر اسوک چه انکار وکو نو ویلشل چه دا انکار کو ان کی سوک دی نبی علیہ السلام فرمائل من اطاعنی دخل الجنہ چاچے زما تابداریو کنو جنت تب وردنشی ومن عصانی فقد ابا او چاچے زمانہ فرمانیو کنو دے انکارو کو نو شقی حاغ چالوئی چدا اللہ دا حبیب دا تابداری نے انکار کرے او عملا دا تابداری تا تیاری گینا یو حدیث کی دام راغلی چے زمان ہر یو امتی تا اللہ معافی بو کی خدا پسرگند چی گناہو نکی پڑاگا او اڈو چار شرمی گینا نو دی تا معافیو نکڑیشی ہمیشہ د بازی خبر د ناپو ہی نہ روزی د بازی عوام دا ذہنی و ير گناہ کوم چ اللہ نہ سڑے حیا نہ کئی نو بندن بس حیا او کی اعلان کیو گناہ پٹ کو لو خکار کو لگڑے روی فرق دے دام دا اللہ نہ حیا یو نہ خدا چ سڑے خپل گناہ نہ پٹ کی پاویو شرمی اس فرمائی بدبخت سوق دے الذی دا کستے کذبا چی دا اللہ دین تے دا دروغ و نسبت کرے و تولا او دا اللہ دا دین نا اوڑے دلے و سیو جنبو ها او زرد چی ارخ لبکڑے شید دا غی اورنا الاتقا غڑیر پرزگارا و سیو جنبو ها دا مجہول سی غی ذکر کا دیکی اشارہ و دی طرف تا چی دا اورنا بچ کے دل چاپ ذاتی قوت نشی کی دے ترسو چی دا اللہ رحم و کرم نشے وَسَيُجَنَّبُهَا او زر دې چې بچ بکړې شي د دې اور نه. الاتقا هغه ډېر پرهیزګار الذي هغه ډېر پرهیزګار یوتی ماله چې دې ورکوي مال خپل د الله لار کې یتزکا د دې لپاره چې ځان د ګناهونو نه پاک دې لپاره مال ورکوي یتزکا چې ځان پاک کی. وما لأحد عنده من نعمة وما لأحد نشتد يوتن لر عنده دسر من نعمة سإنعام وإحسان تجزا غني چداغي بدل ورکولشي ورکل انسان سر سوك سإحسانو کی نو دے دیو جن خیگڑا کئی اغت سور کئی چد دے احساناتو بدل کزشی. اللہ وئی چد مال لگئی خپاغه کې د چا بدله مقصد نه دی. او دا آیاتنا د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارکی نازل شوی چاغه ډیر غلامان د الله د رضا په بنیاد ذات کړو. روایتو کې راغلی دی چاغه امام ابن کثیر او دارنګ نور مفسرین د دې کې ذکر کړی دی چې دا د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دی. امام قرطبی وی دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فمکہ مکرمہ کی دی او غٹ مشرک غلام کی او چکل ایمان راڑو نڈیر تکلیفونا داورت ملاو شد. امیہ ابن خلف یو غٹ کافرو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دد غلامو نو کله چې ایمان راو ناغب پتو دو شګو چولو قسمه قسم عذابونه ورکول یوزل دے سزا ول ورکول او نبی علیہ السلام په تیرې دو نو تل ډیر تکلیفونه ملاو شل. نبی علیہ الصلات والسلام چې کله لاړو ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وې چې یا ابو بکر ان بلالن يعذب فی الله تعالی وے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تدا اللہ بارک عذابون اور کولش ناغپو شو چې نبی علیہ السلام سے مقصد دے نکور تلاڑو او پیسے راڑے او امیہ ابن خلف تے ہوئی وے بلال رضی اللہ عنہ پما خرسینا ناغورتے ہو لینا نوائے غستو او آزادے کو ندا آیاتون اللہ رولے گل وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى آدم راغبی چوالس سے بولے اوزلوی ویتا چو غلامان ازادے غلامان بیزادول نویدہ سے طاقتور طاقتور ازادوا چی سباد پکاری گی پا جہاد کی پکار رازی ناغورت بابا جی زما د غلام فازادولو کې بغیر د الله د رضا نه اس مقصد نشته. الله ځکه وایي ومال احد عنده من نعمت تجزا نشته د یو تن لره د سره سه احسان چې ګنې د هغې بدلې ورکول شي خالص د الله د رضا د پاره دې دا کار کوي. خالص د رضا د پاره دې د الله رب العزت څخه کوي کار کوي. او دې کې سره روایتونه امام قرطبي ذکر کړی چې نبی رسول سلام ویلي او رحم دیو کې الله په ابو بکر رضی الله عنه او درهم دعا ول دیو جن کړی و یو پکې دام وا چې د خپل مال بلال رضی الله تعالی عنه آغازات کړو. او عمر رضی الله عنه بوي وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا وی ابو بکر رضی الله عنه زمو سردار دی او زمو سردار آزاد کړی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے او چا دام ویلی چی دا آیاتی کریم آغا وقت کی نازل شو چی دی او کس باغو نو دا آغا باغ یو سانگا دبل انساری صحابی پکور کیوا او دا سڑے منافقو او داوے دے اسلام کو لن دا آغا انساری بچیو چکل کجوری مجوری برو غرزے دے نخام خا بچی سوک منی کولی شیغی براتو لکی خوری بے نو ده دغی گاوانڈی بور سر جاؤں. نبی علیہ السلام اگر او اختو دغان ساری راغ نبی علیہ السلام تیو دا اللہ حبیبا ده ده کجور و سانگ ده زما پکور کی آرا غرزیگی او زما ما شومان اخلی او دی بیا پاغی ما سر جنگونه کئی. ندا اللہ حبیب ورتوی چه بس دا ما تو بخا پیو اون بانے پا جنت کی، لیکن چونکہ آخو ظاہری اسلام ہو لیکن پا حقیقت کے منافق نغے انکارو نیو صحابی تا پتو لگی دا یو صحابی تا پتو لگی دا ناور پا سراغے او دغ کجورا یاد آگے گا یو سانگ روایاتو کی راغلی پا یو لوی باغ تیواغز کا چه زماغ باغ چه پا دور دورو کجورو مشتمل لے غط داوالا او بیا نبی علیہ السلام تراغی چه کجورا زما شوا اس ما سر داغی فیصلہ تجزا او نشتا دے یو تن لرا عندہو دد سر من نعمتن س احسان تجزا گنی چه داغی بدل کزولشی الا ابتغاء مگر د پاره د لټولو وجه ربه الاعلى د وجه د رب خپل اعلى الاعلى چې غړي رچته ولا سوف يرضى او زرد چې دی برازش ولا سوف يرضى او خامخ زرد چې دی برازش. علماء لیکلي وای دا آیات کریمه د جمهور مفسرین په نيز ورد دغه ولسم آیات مراوالی د دی یوشتمه پوره دا د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارکی نازل شوی نو دا یو لوی بشارت ته د تمام امت او د تمام امتونو مقابله کې هغه ته اتقا وي. دا مساله دا چې د انبیاء علیهم السلام نفس په تمام امتونو کې چې بهترین شخصیت ته نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے افضل البشر عباد الانبیاء دا انبیاء علیہم السلام نفس غور بشر سوک دے اغا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے. ادے کم نے کثیر مگر روایت ذکر کرے دا حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بارکی اگر آیت دیدے کی ابن کثیرم ذکر کرے چہ نبی علیہ السلام یوزل فرمائل من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعته خزنۃ الجنۃ یا عبد اللہ ھذا خیر. وہی چاچ دو قسم مالون اللہ پلا رکھو لگو جوڑے جوڑے مالون لگو نو د جنت سوکی دار فرشتی ات دروازی دی ہر فرشتہ بورتی دا اللہ بند دا بہتر دروازہ دا پدی راش نو بلی بورتا وی دا بہتر دا پدی راش نابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی دا اللہ حبیبا یو انسان خوب جنت تا پیو دروازہ وردن نکی نو آیا داسی بمسو کی چی دا ہر دروازے نباغت آواز کی نو دا اللہ حبیب بورتا وی آو آو پدی کی بتمی دا تو وارو دروازو نبتا لسکی آواز بکی نو دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دمر الوی مقام و مرتبہ اگر چدا خبر روافض و شیگان برداشت کولی نشی زکر آغای سخت دشمنی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرم او دین الوی مقام بیسی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی ما سر چی چاہ احسانات کری ما دا آغای بدلی پا دنیا کی ورد صرف یو شخصیت پاتے دے چی دا آغا ما سر احسانات تی خدا غی بدلے و میدان نہ محشر کے اللہ اور کیا غسوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ندایاتو ندائی بارکی نازل شروع او دیکھ اللہ وعداو کا ولا سوف یرضوا زرد چدے برازی شی او دیکھ معارف دا ذکر کری اگر دا عقیدہ دے اسلام دا چدہ دوں گا استاسو نظریے چدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سور صحابہ دی ناغتول جنتیان د نبی علیہ السلام سمر صحابہ چی دی نو ټول جنت یار د تمام صحابه کرام مبارکی بدا عقیده ساتي چی ټول جنت یار. او به حدیث ذکر کړه تاسو حدیث هغه رضوا عمره دو ویو زه کی چی مسلمانان مومنان ناس کی د قران درس کی دی احادیث بیان کی بل د دین خبره کی نو ملائک دی نو دای راجم شی نور ملائک لوی راشی چی تاسو هغه کم ذکر والا مجلس پسی گرزیدی اغدا دے. نو حدیث کے راغلی د دغه مجلس نواله تر اسمانه پوری فرشتي داسې په قطار او صفونو کې دي. وګد حدیث ته الله سره د علم ندي فرشتو نه تپوس کوي چې سمولي دل سمو کته ايو ي الله او ټوله ناس کو او ستا کتاب بیانې دې شو ز د کې دې شو ستا د حبيب حدیث بیانې دې شو نو الله ورته وي دې سوال کول وي د جنت وي جنت کتلې وي نه وي کې وي وي بیا خو ډېر زیاته مطالبه کوي وی ده سنه پناهی اختا وی ده جهنم نا خبرینا مخیال رسی سوچ کوئی وی جهنمی قتلی وی نوی کوئی کتوی باقو بڑی ری ری گی تی آخر کرا دی اللہ فرشتو تا وی گواشی مادہ ٹول ٹولی وکو نیو فرشتا پکی وی رب العالمین دی که خفلانے سنے چی دیر بدکارو او دیر بدعملو آغم دی مجلس کے ناس تو خفانیت دین و ری دونو را گلے پدې مجلس کې چا سره کارو نو پدې راغله نو الله وی گواشه دې به مبخلو هم قوم لا يشقى جليسهم ولا يخاب انيسهم بخاری او مسلم شریف حدیث ته دادا سے قوم دې چې سره ناز سره بدبخت نه پاتې کی او دادا سے خلق دې چې دې سره سوکمینه ساتین او غو نامراده کی گنا دې حدیث پر را کی دې تفسیر کی وی معرفت کی چی او قوم دے او زمونگا گنتی گناہگار دی خو قرآن تا ناس دی او دا غی سر ناس بدبخت کی گنا نسوک چی دا سید الکائنات کو مجلس کی ناس دی دا غپا صحبت کی دین او ریدلے نا بسنگا بدبخت شی ایمان سر ہوائی سوچ فکر خبر را کہ یو عام دا گناہگار و مجلس دے خود قرآن او دا دین دا برکت دا وجہ نا اغا بدبخت کی گنا نسوک چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کی ناس دی آغا مجلس چا علماء لیکلی وی یو صحابی مجلس نرا روانو چاور دے کم زین رالی وی آغا زین رالم چی جبریلم دیر پادب ہوتا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت شو جبریل امین علیہ السلام لرد ندی آیاتون نداز خبر ثابت رد چی صحابہ کرام طول چی سمر دی ناغی دا جہنم نمحفوظ بھی اولا بے جنت کرنا کہ گورا دا آیات قرآن کشتا وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دا تمام صحابہ اکرام صلی اللہ دا جنت والا کرنا دا وجہ دا صحبت بابرکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا کسی شویم دی دا مبارک مجلس دا وجہ اللہ ورطماف کری او قرآن سورہ ہود کی او قائدہ ذکر کری اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکی گناہونا ختم ہے نو دا صحابون اول سا شوی دی دی او کدی ناغد نیکو پا مقابلہ کی دیر کم دی ویم دا وجہ دا صحبت بابرکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اگا ہر سورتا اللہ رب العزت ماب کری دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دحا دا مکی سورت ہے